razem Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 28 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wykryto drugi w Polsce przypadek tzw. brytyjskiej mutacji koronawirusa. W kopalni Murcki Staszic w Katowicach doszło do wstrząsu. Nie spowodował zagrożenia. Boeing 737 MAX dopuszczony do latania w Unii Europejskiej. W Polsce wykryto drugi przypadek tzw. brytyjskiej mutacji koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski dodał, że to zakażenie wykryto podczas badań przesiewowych nauczycieli i pracowników szkół w województwie dolnośląskim. Tym razem była to osoba zupełnie niezwiązana z podróżami czy z osobami, które podróżowały do Wielkiej Brytanii, co wskazuje, że mamy tą obecność wirusa już nie tylko bezpośrednio transmitowaną poprzez przyjazd osób czy styk z tymi osobami bezpośredni, ale po prostu ten wirus, trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, jest obecny. Pierwszy taki przypadek tak zwanego brytyjskiej mutacji SARS-CoV-2 wykryto w województwie małopolskim. Osoba, która miała pozytywny wynik testu, przeleciała z Wielkiej Brytanii i była izolowana. W Dzienniku Ustaw opublikowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wcześniej Trybunał opublikował uzasadnienie tego orzeczenia. Wczoraj zakończył się protest z zwołany przez ogólnopolski strajk kobiet. Po publikacji uczestnicy demonstracji rozeszli się grupkami sprzed siedziby Trybunału przy Alei Szucha w Warszawie. W kopalni Murcki Staszic w Katowicach doszło do wstrząsu. Miał siłę 2,4 stopnia w skali Richtera. Był odczuwalny na powierzchni, ale jak poinformowali przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, nie spowodował zagrożenia na dole. To kolejny w ostatnim czasie wstrząs w tej kopalni. Poprzedni był w połowie stycznia. Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej zgodziła się na przywrócenie do eksploatacji zmodyfikowanej wersji Boeinga 737 MAX. Wszystkie maszyny tego typu zostały uziemione prawie 2 lata temu po 2 katastrofach, do których doszło z winy wadliwego oprogramowania. Agencja nakazała jednocześnie instalację całego pakietu aktualizacji oprogramowania, przeróbek elektrycznych, przeglądów konserwacyjnych, aktualizacji instrukcji operacyjnych i szkolenia załogi, które pozwoli samolotowi bezpiecznie latać po europejskim niebie. W Polsce tego typu samoloty użytkują 2 linie lotnicze. PLL LOT ma 5 takich maszyn, a linia NTR ma 2 egzemplarze. LOT wydał już oświadczenie w tej sprawie, w którym zapowiada, że wkrótce rozpocznie się proces przeszkolenia pilotów zgodnie z zawartymi wytycznymi. Boeing 737 MAX został uziemiony na całym świecie w marcu 2019 roku po drugim z wypadków w ciągu zaledwie 6 miesięcy, w których zginęło łącznie 346 osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Niektórzy brytyjscy pogranicznicy żądają od unijnych migrantów wracających do Wielkiej Brytanii potwierdzenia, że uzyskali pobrexitowy status migracyjny. Jest to nielegalne. Termin na jego wyrobienie upływa za 5 miesięcy, a o sprawie pisze portal Politico. 2 obywateli Malty musiało nawet szukać pomocy swojej ambasady i to mimo, że mieli już status tymczasowy, który pozwalał im na pozostanie w kraju. Mało tego, maltański dyplomata mówi Politico, że pogranicznicy nie zrozumieli zasad, że domagali się namacalnego dokumentu poświadczającego status imigracyjny, a to brytyjski rząd cały czas, mimo apeli organizacji imigranckich, odmawia wydawania takiego fizycznego poświadczenia. Niepokojąco dużo ludzi zgłasza się do nas mówiąc, sprawdziłem swój status w internecie i się nie udało. Są komunikaty spróbuj później, a nawet nic nie znaleziono. Ostrzega w rozmowie z Polskim Radiem Mike Bond z organizacji Free Million. Rząd odpiera zarzuty. Mamy zaufanie do tego systemu. Podstawowe zalety są takie, że tego się nie da zgubić. Nikt nam nie ukradnie dokumentu, nikt go nie sfałszuje tak, jak ma to czasami miejsce w przypadku fizycznego dokumentu. Tłumaczy mi Kevin Foster, sekretarz stanu w brytyjskim MSW. Rząd podkreśla, na razie nie trzeba udowadniać, że ma się settled status, a urzędnicy zostali przeszkoleni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień pochmurno, z przejaśnieniami, rano na wschodzie mgły będzie padać śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem. Od minus 3 stopni na wschodzie do 0 plus 2 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program Trzeci. Witam Państwa serdecznie, cieszę się, że jesteśmy razem, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na prawie 2 godziny z muzyką elektroniczną. Potrójne pasmo. Little Milton Campbell. Niezobowiązująco. Sacred Spirits na początku naszego spotkania i utwór Legends z kompaktowej epki opublikowanej w 1997 roku. Przyznają Państwo chyba, że wszelkiej maści smyki doskonale sprawdzają się w elektronice, co mam wrażenie zwłaszcza współcześnie jest mocno wykorzystywane. Do smyków w każdym razie dziś jeszcze wrócimy, ale zanim to nastąpi, będę chciał skupić się m.in. na najnowszej płycie duetu Bicep, który w miniony piątek opublikował album Isles. Jego fragmenty przedstawię w kontekście wcześniejszych nagrań. Zatem ci z Państwa, którzy śledzą dokonania Matta McBriara i Andy Fergusona, bo tak przypomnę, nazywają się panowie tworzący Bicep, mogą liczyć na sporą dawkę ich muzycznej twórczości. Ponadto w dzisiejszym wydaniu Potrójnego Pasma sięgnę również po kultowy w niektórych kręgach szyld, a mianowicie kabaret Voltaire. W listopadzie ubiegłego roku ukazał się album Shadow of Fear, kontynuujący styl obecny w tym jakże istotnym dla muzyki elektronicznej zespole, wyczuwalny od już dziś ponad 40 lat. Zatem proszę się również spodziewać muzycznych eksperymentów. Zanim jednak pochylimy się nad wspomnianymi wydawnictwami, pozostaniemy jeszcze przez chwilę w dekadzie lat 90., a to za sprawą Propeller Heads i drugiej epki Brytyjczyków zatytułowanej Dive. O szczególną uwagę proszę zatem fanów breakbeatu. We'll be right back. Dive i Propeller Heads z drugiej epki wydanej przez Wall of Sound w 1996 roku. Mała płyta ukazała się po doskonałym maxi-singlu Take California. Obie były początkiem, wydawało się, dużej kariery i właściwie przez kilka lat wszystko na to wskazywało. W 1998 roku pojawił się bardzo dobrze przyjęty long play Dex and Drum and Rock and Roll, ale koniec końców, jak się okazało, był to jedyny album duetu tworzonego przez Alexa Gifforda i Willa White'a. Propeller Heads bowiem został rozwiązany w roku 2003. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Działają od pierwszej dekady XXI wieku, jednak szerzej znani są od albumu opublikowanego w roku 2017. Pierwszy album zatytułowali po prostu Bicep, chcąc, jak sądzę, bardziej zaistnieć w świadomości fanów muzyki elektronicznej. Zanim doszło do publikacji pierwszej płyty, dali światu szereg maxi-singli, które dosyć różnią się od pełnometrażowych płyt. Wpisują się bowiem w to, od czego zaczynali, czyli w energetyczne sety DJ-skie z house'em w roli głównej. W miniony piątek odbyła się premiera drugiego albumu zatytułowanego Isles. Płytę sygnuje wytwórnia Ninja Tune, poszerzając tym samym stylistyczny wachlarz swojego katalogu. Najnowszy album zbiera dobre recenzje, ale przy tego typu okazjach nową płytę umieszczam w kontekście wcześniejszej działalności, ponieważ daje to możliwość szerszego spojrzenia na twórczość artystów. I tak, zanim przejdziemy do najnowszej płyty, proponuję Państwu pierwszą winylową epkę Bicep zatytułowaną Darwin. Znalazły się na niej trzy nagrania, w tym oczywiście to tytułowe i myślę, że będzie to miły czas dla tych z Państwa, którzy gustują właśnie w house'ie i takich odcieniach tej stylistyki, która nawiązuje do smaków wspomnianej już dzisiaj dekady lat 90. 12-calowy winyl ukazał się w roku 2010 i został wytłoczony przez amerykańską wytwórnię Throne of Blood. Przed nami zatem kilkadziesiąt minut z muzyką Matta McBriara i Andy Fergusona, czyli duetu pochodzącego z Belfastu, ale dziś mieszkającego w Londynie. We'll be right back. Gdybym usłyszał nie znając, dałbym głowę, że to muzyka z lat 90. Z roku 2010. Darwin, czyli utwór Bicep w kontekście najnowszej płyty Brytyjczyków zatytułowanej Isles. Czas zatem na premierę tego albumu w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. O nowej płycie Isles panowie mówią: to migawka w czasie. Kompozycje albumu powstawały nie tylko z myślą o longplayu, ale też o wykonaniach koncertowych. Sama płyta to wersja home listening, a na żywo całość zabrzmi znacznie, znacznie ciężej. Warto zatrzymać się również przy samym tytule. Mamy silne mieszane emocje związane z dorastaniem na wyspie. Mówią muzycy. To uczucie typu chcesz uciekać i chcesz wracać. Dla mieszkańców Belfastu rozmowa o społecznościach i tożsamościach nie jest prosta. To zawsze był dla nas trudny temat. Duet Bicep ukształtował się podczas imprez w klubie Shine w Belfaście. Wchodziłeś tam i na parkiecie bawili się ludzie z obu stron barykady. Tańczyli, przytulali się, a tydzień później walczyli na ulicy. Tak opowiadają panowie o swojej najnowszej płycie, robiąc przy tym skok o kilkanaście lat wstecz, zanim zamieszkali w Londynie. Album, o czym mówiłem już niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań, zapowiadały 4 single. Wszystkie pojawiły się w potrójnym paśmie, zatem dziś z nich zrezygnuję, aby przedstawić 4 inne utwory z płyty. Odsłuch proponuję rozpocząć od ostatniego utworu, zatytułowanego Hook. Thank you. Tym utworem kończy się nowa płyta duetu Bicep. Duetu pochodzącego z Belfastu, ale od kilkunastu lat mieszkającego w Londynie. Kulturowego tygla, dzięki któremu duet poszerzył swoje muzyczne horyzonty. W notce prasowej dołączonej do płyty czytam o hinduskim wokalu dobiegającym z odległego dachu, bułgarskim chórze słyszanym przelotem z przejeżdżających samochodów, czy też tureckich hitach sprawdzanych na Szazamie w kolejce po kebaba. Te wszystkie dźwięki, które otaczają w Londynie Matta i Andiego, nie pozostały bez wpływu na kształt Isles. Przed nami dwa kolejne utwory tego wydawnictwa. Będą to River i utwór X. We'll be right back. X, a przed nim River z nowej płyty duetu Bicep wydanej w Ninja Tune w miniony piątek. Całość ukazała się zarówno na winylach, bo może wyjaśnię, że album w tej postaci składa się z dwóch dysków, na kompakcie, co bardzo, bardzo mnie cieszy, w plikach i co ciekawe na kasecie magnetofonowej. Wszystko koresponduje z pierwszą płytą, jeśli miałbym patrzeć na Isles przez pryzmat stwierdzenia, że druga płyta jest swoistym sprawdzianem dla zespołu, to Bicep wychodzi z tej próby zwycięsko, choć muzyka nie jest jakoś szczególnie oryginalna, i przyznam, że mam tutaj skojarzenia zarówno z Bonobo, jak i z fortetem. To ostatni już dziś utwór z nowej płyty Bicep, który zestawiam z kompozycją Ea, która pojawiła się na pierwszym albumie w roku 2017.